Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Şeydeniz 22 mi dediniz? 22 Mart Perşembe mi, Cuma mı? 22 Mart Perşembe. Elhamdülillah burası da açıldı. Ferahlık oldu. Hanım kardeşlere de aşağısı yapılıyor. İnşallah işte fayansları falan yapılıyor, lambirileri yapılıyor. Şimdi halı ihtiyacı vardı aşağının. Halı da tamamlanınca inşallah Rahman hanım kardeşler önümüzdeki sohbete gelecekler. Rabbim yardım edenlere yardım eylesin. Derneğimize yardım eylesin. Ve bu işlerde hizmet gören, emek veren kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Amin. Az kız. Şimdi önümüzdeki ay şöyle yapalım. Ben size dedim ki Ragaip gecesinde burada olalım. Mübarek Cuma gecesi hem saçı şerifi getireyim, hem sakal şerifi getireyim, hem Kabe'nin büyük örtüsünü getireyim, üzerinde bir sene kalmış. Ondan sonra şurada açarız. Hepiniz böyle tek tek ziyaret edip geçersiniz. İnşallah hem Regaib gecesi Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştüğü gece, mübarek Recep-i Şerif'in ilk Cuma gecesi, hem de Regaib namazı var, 12 rekat. Akşamla yatsı arası. İnşallah akşam namazına gelirim. Akşam namazının peşine o namazı da ben kıldırırım. Regaib namazı biraz zordur. Kendi başınıza kılamazsınız. Saymaları çok. Regaib namazını da ben akşam namazında burada oluruz. Akşamın hemen peşine regaib namazı sürer yarım saat. 40 dakika yarım saat sürer. Regaib namazımızı kılarız. O zaman kısa bir sohbet yaparız. Çünkü sohbet çok uzun olmaya gerek yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavatla meşgul oluruz inşallah. Bu da ne ediyor? 22 Mart. Yani Mart'ın başındaki ilk cumartesi gelmeyeyim. Çünkü hem aşağılar hazırlansın. O arada hem efendim çünkü Mart'ta da iki kere gelmek olmasın şimdi 10 gün 15 gün arayla. 22 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan. Biz Fatih'teki sohbeti buraya alacağız o gece. Regaib kandilinde. İnşallah Rahman. Hanım kardeşlerimiz de aşağı gelirler. Onların da 1000 küsur, 1300 metre yer oluyor onlara elhamdülillah. Bak şurada şu kadar yere sıkışmıştılar. Bu kadar yerde kadınlar ne yapacak? Kadınlar sizden fazla geliyor yani. Erkeklerden 1000 kat fazla geliyor. Bir de kadınlar gelmeyince erkekler de gelmiyor. Hanımların böyle bir lokomotif görevi var. Oğlunu alıyor, kocasını alıyor. Yani teşvik ediyor. Hanım kardeşlerimiz teşvikçidir. Maalesef erkekler bu işte biraz gevşektirler yani. Bu oldu mu olası böyle. Külliyede de öyle 3 misli kadın gelirdi. İstanbul'dakinde 3 misli kadın gelir. Allah onların efendim işlerini rast getirsin. Eşlerini onlara yar etsin. Çoluk çocuklarını itaatkar etsin. Allah onlardan razı olsun. Hanım cemaatimiz çok hakikaten cefakardır, çilekeştirler ama hiç sohbetlerden geri kalmazlar. Hep de onlara verilen yerler dar olur. Böyle abdest yerleri de. Şimdi bak abdest yerleri yapıyorsunuz da hanım kardeşlere. Bak onlara müstakil değil mi bayağı? Çok rahat abdest yerleri de yapıldı onlara. Şimdi Çoluğuyla geliyor, çocuğuyla geliyor hanım kardeşlerimize. Yani bir hizmet etmek lazımdı. Onun için işte aşağıda da kiracı vardı işte bu Hacı abiler. Ne yapsınlar, adam da çıkmadı falan. Anca çıkartıldı. İşte bu buralar biliyorsunuz 28 Şubat'ta elimizden alındı. Allah İstanbul'daki külliyemizi daha bağışlamadı ama burayı bağışladı bize. Burayı geri verdi bize. Şimdi kıymet bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım. Bak burada bu kadar geçmiş büyüklerimizin 25-30 senedir evvelinden bura yapıldı. Bu kadar salih zatların, takva insanların, kadın erkek, ne mübarek evliyaullahın parası var burada ya. Bu insanlar buraya hayır yaptılar. Şimdi biz de burayı boş bırakmamamız lazım. Sohbetlerle ihya etmemiz lazım. Bu para sohbetler yapılsın diye bu insanlar bu binayı yaptı. Biz burada geri durursak mesul oluruz. İnsanları da davet edelim inşallah. Bak şurada bir yere çorba içmeye gittik yani. Çocuklarım da vardı. Torunum işte yeni torunum oldu ya. Allah hepimizin torunlarına, çocuklarına salih takva üzere yetişmelerini, selametlerini nasip eylesin, nazarlarda muhafaza etsin. Onunla beraber geldik. Bütün garsonlar geldi. O geldi diyor ki ben namaza senle başladım. Öbürü geldi diyor ki benim hidayetime sebep oldun. Bütün garsonlar geldi. Ondan sonra efendim birbirlerine telefon ettiler. İnanmıyorlar hoca gelmiş falan. Görüntülü geldiler. Ya bu arkadaş da o da şaşırıyor, inanmamış ona. Hoca ne arar sizin çorbacıda ya falan. Ondan sonra ya arar da bu da hoca da insandır, çorba içebilir. Ondan sonra o ona gösteriyor, o diyor hocam ben sizinden hidayet buldum. Hep bu Bursa sohbetleri. Yani bu sohbetlere mutlaka herkesin bir yolu düşmüş. Bursa'da bura bizim tezgahımız, bizim fabrikamız bura. Biz burada bir kişiyi namaza başlatabilir miyiz? Bizim ticaretimiz, karımız ahiret ticaretidir. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar! Hel edullukum ala ticaretin, size bir ticaret yolu göstereyim mi diyor. Tunciikum min azabin elim, canınızı yakacak, cehennem azabından sizi kurtaracak. Bir ticaret, bir kazanç yolu, bir karlı iş göstereyim mi size buyuruyor Kur'an. Ey iman eden, şimdi dünyalık bir kar için konuşulsaydı, çok önemli bir proje var. İşte çok da sınırlı bir imkan var. Yüzde de bilmem 1000, 2000, 3000 katta kar var denseydi, herkes birbirinden evvel koşar, yarışır, gelirdi. Ama Allah Teala buyuruyor ki, ebedi azaptan sizi kurtaracak, ebedi cennetlere kavuşturacak, sonsuz nimetlere ulaştıracak bir ticaret yolu göstereyim mi size? Müşteri yok, alan yok, soran yok, gelen yok, giden yok. Ya bu nasıl Müslümanlık? İmanı olan, ahirete inanan, buyur ya Rabbi buyur, ne ticareti öğreteceksin bize? Demez mi ya? Ama görürsün millet donmuş, uyuşmuş ya. 5 lira dağıtsan 5000 kişi bulursun ya. 5 lira dağıtsan ya. 10 lira için 10.000 kişi bulursun ya. Allah için gelmezler. Öyle bir zamandayız. Garip kaldı bu İslamiyet. Buyur ya Rabbi, tu'minune billahi ve rasuli. Allah ve Resulüne iman edeceksiniz. Ve tucahidune fi sebilillah bi envalikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Allah'ın dinini hakim etmek için, galip etmek için, ilâ kelimetillah için, Allah Teala'nın hak dinini insanlara duyurmak için bu işte mal da verilecek. İcabında bir insanı emri bil maruf yapıyorsun, gel sohbete gidelim. Adama desin, gel biletini ben alayım. Sana bir de çay içireyim, bir de çorba içireyim. Bu işte para da verirsen adam teşvik olur, gelir. Ondan sonra bir namaza başlar, bir yoluna girerse sen de kurtuldun, o da kurtuldu. Yani. Sebep olduğun için. Şimdi Afrin operasyonunda canlarını ortaya koymuş Mehmetçik. Onlar orada canlarıyla cihada gitmişler. Biz burada rahat namaz kılalım diye. Vatanımızı PKK-PYD işgal etmesin diye. Bak bugün yine kaç tane roket düştü. 2 kişi vefat etti. 19 yaralı vardı benim en son duyduğum haber. Her gün kaç tane roket düşüyor. Memleketimiz tehdit ve tehlike altında. Ne yaptı? Askerimiz gitti orada vazife yapıyor. Allah Teala Mansur muzaffer eylesin. Amin. Amin. Şimdi İcabında canını verirsin, icabında paranı verirsin, malını verirsin. Dolayısıyla şimdi burada en büyük cihat nedir? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Eftalül cihat, el emru bil maruf ve nehyü anil münker. Namaz kılmayan döv demedik. İçki içeni, efendim, içki içene vur demedik. Böyle cihat olmaz. İnsanlara saldırarak, hakaret ederek, üstten bakarak, hor görerek cihat olmaz. En büyük cihat, iyiliği emretmek. Emretmek ne demek? Nasihat etmek, alttan almak, davet etmek, tebliğ etmek, teşvik etmek. Kötülükten nehyetmek. Elinden gelen yerde çocuğundur, çoluğundur, evindir, kendi yetki alanındadır. Elinden, efendim, ne yaparsın? Alırsın elinden içkiyi, içme bunu dersin, efendim, içkiyi dökersin. Bu elinden olabilir. Ama ekseri biz insanların, efendim, sokakta ne yapıyor, meyhanede ne yapıyor, şuradan biz buna karışamayız ki. Ancak nasihat edebiliriz. Bunu da azımsamayın, küçük görmeyin. En faziletli cihat, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Ya bu haramdır, bu günahtır, ya bu sohbetler bunun için yapılıyor. İtikadını düzeltmek, işte bu adam yanlış konuşuyor, batıla davet ediyor, ehl-i sünnet itikadını bozuyor. İşte bunu dinleme kardeşim, bunlar hep en büyük cihat. E neden o adam onu dinleyecek, zehirlenecek? Ondan sonra kaderi inkar edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini inkar edecek. Ne diyeyim sana, Allah'ın ilmini inkar edecek, sıfatını inkar edecek. Haşa Allah gökte diyecek, haşa. E adam imansız ölecek. E bu adama işte şunu dinleme demek, en faziletli cihat. Bundan üstünü yok. Onun için size bir ticaret göstereyim, sizi azab-ı elimden halas etsin. O da nedir? Allah ve Resulüne iman edeceksiniz. Ondan sonra Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. ذَلْكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer bir şey biliyorsanız, kendiniz için hayırlı olanı istiyorsanız, iki cihanda size saadet kazandıracak şey budur. İyiliği emredeceksiniz, kötülükler ne edeceksiniz, imanınızı kuvvetlendireceksiniz, hakikate çevireceksiniz ve mal vermekten, can vermekten geri durmayacaksınız. Allah'ın dininin, davasının üstün olması için. Evet. Asker kendi vazifesini yapıyor, polis kendi vazifesini yapıyor. E biz de bu milletin dua ordusuyuz, davet ordusuyuz, tebliğ ordusuyuz yani. Biz de bu hizmeti göreceğiz. Herkes işini yaparsa vatanımız da kurtulur, İslam vatanları da kurtulur. Bu kafirler başımızda boza pişiremez. 3,5 soysuz PKK, PYD, koca devlete 30 senedir meşgul ediyor ya. Biz doğru Müslüman olsak bu olur mu ya? Yani memleket olarak, millet olarak doğru Müslüman olsak, bu milleti bilinçlendirse, bu milletin çoluğunu, çocuğunu dağlara götürdü bu eşkıya ya. Terörist yaptılar, 14 yaşında çocuğun eline silah veriyor. Onlar da milletin evlatları. Ama işte zamanından beri doğru dürüst emri bil maruf yapılmadığından, insanların ayağına gidilmediğinden, insanlara hak ve hakikat anlatılmak için malından, canından bir cemaat yetişip şöyle bir fedakar hareket yapmadığından yetersiz, yapıldı ama yetersiz yani. Demek ki yetersiz. Bu kadar Marksist, Leninist, dinsiz, ateist nereden türedi yani bu memlekette? Ha şurada 100 sene evvel sokakta çarşafsız kadın yoktu. Bursa'da çarşafsız kadın yoktu. 80 sene evvel, 90 sene evvel ya. E şu anda durum buysa, biz vazife yapmıyoruz yani. 80 sene, ben ne yapayım, dedemden bozulan işi ben mi düzelteceğim? Neresinden başlarsak, Mevla da yardıma başlar. Biz düzeltmeye çalışalım arkadaş, bozanlardan olmayalım yani. Onun için bizim en büyük cihadımız vaaz nasihattır, sohbettir, iyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Sizin en büyük cihadınız insanları davet etmektir. Gelemediyse şey verirsin, ne onun adı, mesaj atarsın, Facebook'tan bir video paylaşırsın. İşte şu saatte Lale Gül'de sohbet var, kaçırma itikat dersi, 40 dakika, 50 dakika dinle, cuma akşamları veriliyor. Misal, imanımızı kurtaralım kardeşim. Bunlar kötü bir şey değil ki yani. Adam da senden bıkarsa, ikide bir mesaj atıyor bana, sohbet var, şu var, bu var. Bıkarsa seni engeller. Seni engellerse, sen de öyle bozuk adamdan kurtulmuş olursun. Anladın? Yine kârdasın. Yine kârdasın. Yani sohbet var deyince dinlemesen bile adama teşekkür edersin yani. Dinlemesen bile. Adam beni cennete davet ediyor. Sen ne yapacaksın? Efendim bu adam beni ikide bir rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Meyhaneye mi çağırıyor? Kerhaneye mi çağırıyor? Nereye çağırıyor? Allah'ın dinine davet ediyor. Cennete davet ediyor. En büyük ticaret yolunu gösteriyor. Eğer bilebiliyorsanız sizin için hayırlısı budur Allah buyuruyor. Ama bundan ağırlanıyorsa, kocunuyorsa, zoruna gidiyorsa ne biçim bir şey ya? İkide bir beni rahatsız ediyor, bana sohbet dinle diyor falan. Bu adam demek ki kabiliyetsiz bir adamdır. Bu seni engelliyorsa sen vazifeni yapmış olursun. Böyle bir arkadaşa da lüzum yoktu zaten. Yarın bugün bu seni zaten kötü sana şeyler yansıtabilirdi. Sen de bundan halas olursun. Onun için inşallah şimdi Regaib gecesini anlaştık değil mi? 22 Mart İnşa'a Rabbi ve Şa'a Rabbi külle şeyin ilma. Burada akşam namazını cemaatle kılıyoruz. Yani mümkünse oruç tutun. Çünkü o gün perşembedir. Recep'in ilk perşembesidir. İftarda da burada bir şeyler, sofralar serersiniz. Medine usulü bir şeyler getirirsiniz yanınızda. Ne olacak ya? Sahabe-i kiram bir hurmayla harbe gidiyordu. Mübarek adam. Siz de üç hurma, beş hurmayla hurmaya sofra da gerekmiyor yani. Hurma yemeye sofra da gerekmiyor. Değil mi? Çekirdeğini de cebine atarsın, istersen de yutarsın şifaniyetini. Fark etmez. Pislik de çıkartmazsın. Derneğin başına iş açmayalım diyorsan. Efendim, al efendim 30-40 tane hurma. 30-40 tane hurmayla 40 kilometre yürünür ya. Baca gibi olursun Allah'ın izniyle. Hurma çok kuvvetli bir gıdadır. Ben geçen gün şekerim düştü, 5-10 hurma yedim, 24 saat yemek yiyemedim ya. Acayip kuvvet oldu yani. Şekerim düşünce mecbur onu tatlı yiyeyim dedim. Tatlı yiyeceğim ama hurma yiyeyim dedim. 24 saat bir çorba, bir tabakla durdum. Niye acıkmıyorum diyorum. Sonra dedim, lan hurma hiç yemiyordum o kadar fazla. Hurma tuttu beni yani. Siz şimdi hurmalarınızı alın. Neyse hurmalarınız bizden, tamam. He? Poşet yapalım. Hurmalar benden. Tamam ama bu kaç kişi gelirler bilmiyorum yani. İşte adam başı ben 3 tane verebilirim. Mübarek adam. Ben de devlet bütçesi değilim. Adam başı 3 tane verecek kadar ben getireyim. Kamil abi işte burada. Anneli tutulmaz. Ben de para vereceğim tabii. Hurmalar benden. Geri kalan zerzevat sizden. Eğer ki istiyorsanız kuru yemişi de siz alın yani. Beni çok alakadar etmiyor. Çünkü akşamdan evvel gelin, iftarı yapalım. Çünkü regaib namazının çok sevabı var. Recep Risalesi'ni okuyun, ben onu son hafta anlatacağım. Perşembe sohbette dinleyin. Perşembe sohbetinde son hafta dinleyin. Mart'tan işte buraya gelmeden, cumartesiden evvelki perşembe ne oluyor? Efendim cuma cumartesi işte o 20'si oluyor. Yani 20 Mart perşembe oluyor bu hesapta. O geceyi dinlerseniz, regaib namazını ben burada bir de anlatamam. O gece dinleyin. Dergide de zaten yazılacak. Recep Risalesi'nde zaten var çoğunuzun evinde. O namazın fazileti çok büyük ama şartı gününü oruç tutmak. Şartı ha ben zaten tutamıyorum Ramazan'ı da hastayım o başka. Ramazan'ı tutamayan regaib nasıl tutsun? O başka. Özrünüz varsa ama hakikaten ağır işteyim ben dayanamam o gün oruca diyorsan Allah kerim yani Allah görüyor senin sağlığını saatini. Tutmasan da namazı kılabilirsin. Yani namazı ben kılıyorum o gündüz tutamıyorum. Ama tutabilenler mutlaka efendim 22 Mart'ı Perşembe'yi oruç tutsun. İnşallah birbirinize biz bu videoyu paylaşırız. Siz de bu videoyu herkese atarsınız. Teşvik için. Ondan sonra 10-15 dakikada iftar ederiz. İftardan sonra akşam namazını cemaatle kılarız. Evvabin kılmaya lüzum olmuyor. Çünkü o evvabine sayılıyor. 12 rekat ya. Regaib namazı 12 rekat olduğu için evvabine sayılıyor zaten. Aynı vakitte olduğu için. Evvabin de yerine sünneti kılar kılmaz tesbihlerimizi çeker çekmez regaib namazına kalkacağız. Regaib namazımızı kıldıktan sonra inşallah kısa bir sohbet olur. Ondan sonra salavat-ı şerife, bir saat, iki saat salavat getiririz inşallah. Saç-ı şerif, sakal-ı şerif ziyaret eden geçer, eden geçer. O arada salavat okuruz inşallah. Efendim, birkaç şeyler de getirelim. Bizim Suriyeli hocalardan çağıralım onları misafir. Kaside okuyorlar. Efendim sana, kaside-i bürde okurlar. Kaside-i bürde okuyan hocaları getirelim. Suriyeli. O akşam çağıralım, burada otururlar onlar da. Salavat-ı şerife okurlar. İşte birkaç mikrofon alırsınız. Her şeyi ben mi öğreteceğim size ya? Mübarek adamsın. Allah Allah. Birkaç hoca efendi var bizde. Ubeyde Hoca tanıyor hepsini yani. Ondan sonra onlardan da bir grup yapalım. 5-10 tane Suriyeli hoca efendiler. Kaside-i bürde okusunlar. Şimdi her şeyi ben okuyamam ki ne? O efendim Mevlid-i Şerif okundu. Bir şeyler yaparız yani inşallah. Efendim ben Mevlid-i Şerif okurum. Onlar Kaside-i bürde okur. Oradan ziyaret yapılır. Çok feyiz berekat olur. Bursa'dan bir sene belalar kalkar. Tabi Mevlid okundu, bir senelik garantidir. Mevlid-i Şerif, hürmetine inşallah. Mevlid'in şehri burası ya. Süleyman Çelebi'den de okumak lazım. Biraz da Türkçe okuyalım ya, mübarek. Ne kadar güzel yazmış, ondan da bir Mevlid Bahri'ni okuyalım inşallah. Böylece, efendim 22 Mart'ta hanımlarda, erkeklerde, hanımlara da işte halıyı malıyı halledeceğiz inşallah. Artık mecbur edeceğiz ki halıyı mecbur bulacağız yani. Efendim 22'de toplaşmak üzere. Önce bunu ilan ediyorum. Allah Teala engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Afrin operasyondan hayırlı haberler almayı nasip eylesin. Regaib gecesine 3 aylara girene kadar şu teröristleri temizlemeyi nasip eylesin. Ordumuzu mansur muzaffer eyleyip bir daha sınırlarımıza yanaşamayacak şekilde bunları Siyonistan'ı, Kürdistan'ı, Büyük Ortadoğu'nun büyük İsrail projelerini askerimizin eliyle Allah Teala hak ile yeksan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Anlaştık. Şimdi geçen derste de bazı şeyler söyleyeyim dedim. İşte her şeyi bir anda söyleyemiyorum. Ancak bütün davamız iman selametiyle yaşayıp ölmek, son nefesimizde Rabbimize iman selametiyle kavuşmak ve günahlarımız af olarak Mevlamızın huzurunda hesabımız kolay gelerek, hesabımız, muhasebemiz kolay görülerek, ilk giren zümrelerle, azap da görmeden ilk giren zümrelerle, o evvelü zümratin telicül cennete, vücûm, Ala suretil kamer leyletel bedr. Cennete ilk girecek zümre, yüzleri dolunay gibi, ayın 14'ündeki parlak hali gibi pırıl pırıl parlar şekilde. Hesap da görmeden, azap da görmeden girecek. Bunlar 70 bin kişi. Fakat 70 binin her birine 70 bin bağışlanıyor. Böylece sayı 4 milyar, he? 4 milyar 900 milyon gibi bir rakam ediyor. Cennete gireceklerin sayısı bu kadar demedik. İlk giren zümreye, şefaat onlara bağışlananlarla beraber, 70 bine bağışlananlarla beraber bu iş 4 milyar 900 bine çıkıyor. Efendim, 900 milyon. 4 milyar değil mi? Yanlış demedik, sıfır hatası yapmayalım. Ha. 4 milyar 900 milyon. Bize de nasip olur inşallah ya. Girebilir miyiz bu rakamlara acaba? He? İnşallah. Vallahi dediklerimi yapsanız girersiniz. Ben yapmasam ben giremem. Siz yaparsanız siz girersiniz. Benim konuştuklarım size hakkı söylüyor. Ha, amelim kendimi bağlar. Ama konuştuklarında yanlış bir şey yok. Amel eden kazanır. Sonra bana da şefaat edersin. Aa dersin, bize vaaz eden hocayı görüyor musun? Yolda takılmış. Sen de şimşek gibi geçip gitme yani. Bir de sağına bak. Bir de sağına bak. Hoca mı var, hacı mı var, düşen mi var, tökezlenen mi var buraya? E bakarsın, aa vah vah vah. Görüyor musun? Ya Rabbi, bu adam bizi namaza başladı şeydi. Bu ne bozuk adam çıktı ya burada böyle. Yarı yolda mı kalmış falan? Yani orada sana şefaat hakkı da verilir. İlla hacılık hocalık meselesi değil. Kim ihlaslı Müslüman? Takva üzere en faziletli odur buyuruyor. Onun için tabii inşallah hocalarımız şeyhlerimiz, evliyaullah, efendi hazretlerimizden çok ümitliyiz. Elimizden tutarlar inşallah. Tutarlar. Ha, yani size de kalmam demek istiyor gibi bir laf oldu biraz ama kusura bakmayın yani de. Yani demek istiyorum, çok evliya tanıdık. Belki sizden evvel bir evliya yetişir yani. Sizden evvel. Yani size kalırsak zaten halimiz harap. Siz düz gidebilirsiniz de yani. Çünkü kardeşim takılmayalım şimdi. Hazır hesabı yırtmışık. Yırtmışık. Durursan ne duruyorsun burada? Gel bakayım bir hesap daha açarlar. Hani trafikte polisten biraz gidince anlıyor musun? Biraz durursan kaçınıyor musun? Dur bu ele kıyım ne olur derler. Onun için nasıl olsa geç dedi adam. Durursan arıza olur yani. Ha, o bakımdan belki de siz hızlı gidersiniz. Ama evliyaullah mutlaka onlara intisap edenleri arayacaklar. Öyle mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ne buyurdu? Rabbime sözüm var. Alemi manada keşfettiler. Efendi Hazretleri defaatle anlattı bunları. Benim anlattığıma hurafe diyenler Efendi Hazretlerine hurafe demiş oluyor. Molla Cami Hazretleri'ne demiş oluyor. Siz demezsiniz öyle şeyler. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri defnedilirken orada Evliyaullah'tan ne kadar zatlar vardı? Ali Adnan Attarlar, Hacı Parisağlar, bütün evliya oradaydı yani. Orada keşif ehli zatlar gördüler. İki tane huri cennetten geldiler. Efendim işte bizim sizin hizmetiniz için Mevla halketmişti deyince o kabre konuluyor zannediyorsun. Sen de acıyorsun, topraklara, taşlara yatıyor falan. Sen öyle mi zannediyorsun? Beden oradadır. Ruh ya cennet bahçesindedir ya cehennem çukurundadır yani. Hadis-i şerif öyle demiyor mu? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min hufurin nira. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ne buyurdu onlara? Ben sizi kabul ettim, hoş safa geldiniz, beni istikbal ettiniz. Ama ben Rabbimle anlaşma yaptım. Rabbime dedim ki, ey benim Rabbim dedim. Bana cemalini göstermeden, yani cennete girmeden cemalini göremez. E cennete de ne zaman girilecek hakiki cennete? Dirildikten sonra. Öyle mi şimdi? Onun için ben ruhlar aleminde, berzak aleminde nimetler kabul etmiyorum dedi. Çünkü ruhların nimetleri var. Ölmüş kişinin ruhu rızıklanır, nimetlenir. Mesela şehitler hakkında ayet var. وَلَحْيَاهُنْ عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ Şehitlere ölüler zannetmeyin. Asıl diriler onlardır. Rablerinin katında rızıklanıyorlar. Bu ayetle beraber ruhların gıdası, yani bizim bildiğimiz yemek gıdası gibi, rızık lezzeti gibi lezzetlendiklerini söylüyor bu ayet. Bunlar düşman kılıcıyla şehit olanlar hakkında. Ya bir de aşk kılıcıyla şehit olanlar var. Aşk şehitleri var. Maruful Kerhi Hazretleri değil mi? Allah Allah. Evliya Allah'tan bizzat mana aleminde gördü. Bizzat var ha, arşa tutunmuş öyle duruyor. Hiç ne sağına bakıyor ne soluna bakıyor. Dedi bu zat kimdir? Manevi miraç, ruhani miraç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle yaptı. Hem ruhuyla yaptı. Evliyaullah nasıl miraç yapıyor? Ruhani miraç yapıyor. Bedenle miraç bir tek Efendimiz'e mahsus. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Manevi miraç yaparken bizzat gördü arşta. Baktı hiç. Ne, kimseye bakmıyor. Yanına geldi şey diyeyim şeref. Ya Rabbi bu kimdir? Bu maruful kerhidir. Benim aşkımın, muhabbetimiz şarabından sarhoş oldu. Beni görmeden ayılmaz. Beni görmeden ayılmaz. Kimseye de bakmaz. Onun için aşk kılıcıyla şehit olanlar Allah için yememişler, içmemişler, uyumamışlar, inzivalar, uzletler, çilehaneler, zikir, zikir, zikir, zikir. Ne kadar zor iş ya. 10 gün itikafta duramıyorsun adam. 40 sene, 50 sene bu hal üzere duruyor ya. İşte esas cihat, en büyük cihat, nefisle cihat. Cihad-ı Ekber'dir. Tebuk en zor harplerden idi. Tebuk'ten Medine'ye dönünce ne buyurdu? رَجَعَنَا مِنَ الْجِحَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِحَادِ الْاَكْبَرِ En küçük cihattan döndük, en büyük cihada geldik. Dediler ya Resulallah, Medine'de daha mı büyük düşman yoksa sardı burayı? Onlar da anlamadılar bazıları. Dediler Tebuk'ten geldik, Medine mi işgal oldu acaba? Nedir en büyük cihat? مُجَاهَدَتُ الْعَبْدِ هَوَى Bir kulun nefsinin arzularıyla harp etmesi. Yemek isteyecek, yedirmeyeceksin. İçmek isteyecek, içirmeyeceksin. Uyumak isteyecek, uyutmayacaksın. E tabi hiç uyutmayacaksın anlamına gelmiyor. Ama tabi evliya Allah'ın hali başka yani. 40 sene yatsının abdestiyle sabah kılıyor. 40 sene yatsının abdestiyle sabah kılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz gibi zatlar. E on sonra uyuyor mu? Uyumuyor. Gündüz kaylule zamanında oturduğu yerde dalarmış biraz. O kadar. Uzandığı yok yani. Böyle insanlar. E şimdi bunlar tabii ki harpte şehit olandan daha yüksek mertebesi var. Nefsin arzularını yenmiş. Nefis ne demiş? Tersini yapmış ya. Biz de hiç nefsin tersine iş yapabiliyor muyuz? Biz nefsin her dediğini yapıyoruz. Hatta düşünüyoruz ki canım birazdan şunu ister, önceden aldırayım. Hesaba bak ya, canı daha istemeden o canının ne isteyeceğini de biliyor. Onun şimdi çay saati var, kahve saati var, karpuz saati var, kabak saati var, saatleri var onun. Allah'tan hep helalları saydık. Bir de haramların saatleri de var bazı insanlar için. Allah bizi muhafaza buyursun. Amin. E şimdi onları da kurtarsın. Amin. E şimdi sen canının istediği şeyi bile vermiyorsun ya. Meşru şeyi bile vermiyorsun. Esas cihat. Bu aşk cihadı, bu muhabbet cihadı. Allah sevgisi, Mevla'nın kullarına merhamet, şefkat, tasavvuf, Allah dostlarının halleri, makamları. Bununla şehit olanlar, bunların rızıkları var. Rızıklandırılıyorlar, ruhları rızıklandırılıyor. Yani manevi alemdeki rızıklar. Ama tabii Beyazıt Bestami Hazretleri gibi bazı zatlar şey istemiyor. Yani böyle nimet de istemiyor. Efendim, Şah Nakşibendi Hazretleri bak diyor Allah'ımla sözleştim diyor. Neyi sözleştim diyor? Cemalini bana göstermeden. E şimdi cemalini görmek ta kabirde olmaz. Mahşerde olmaz. Sıratta olmaz. Nerede olur? Cennete girdikten sonra olur. Bir, iki. Bana intisap eden, benim yoluma giren, zikir yolu. Nakşibendi tarikatı. Ne nakşibendilik ne? Zikir. Günde 5000 kere Allah diyeceksin. İşte onun usulü var ama tabii. Bir edep kaidesi var işte. 100 kere salavat, başında 100 kere istiğfar, bir mürşide intisap falan tamam. Bu tamam. Ama şimdi Allah Allah. TRT'de bir dizi varmış. O dizide şeyh rolünde bir adam varmış. Millet şimdi TRT'ye telefon ediyormuş. Böyle şeyh varsa hemen gidelim intisap edelim diye. TRT'de diyormuş ki burası şeyh bulma kurumu değil. Doğru diyormuşlar ya. O roldeki adam dışarı çıksa, Bursa'da tekke açsa herkes mürit olur ha. Rolü iyi beceriyor demek o adam. Kimse bilmiyorum, adamı tanımıyorum. Rolü iyi beceriyor demek. Ya bu zamanda herkes şeyhliğe meraklaştı. Mürit olma merak eden yok yani. Herkes böyle bir şeyh olmak. Millet de kime mürit olayım diye atlamaya çalışıyor. Ya kardeşim, mürşitlik kolay iş değil, Allah dostluğu kolay iş değil. Bu zamanda da yok değil ama çok değil. Çok az var. Kapılısınız bir şarlatana, bir hokkabaza. Kaç milyon adam FETÖ'ye kapıldı ya. Şeyh'i de bırak, Mehdi diye. Mesih diye kaptırdılar, paraları da kaptırdılar. İmanlarını da kaptırdılar. Canlarını da kaptırdılar. Hepsi de hapislerde yatıyor. Bir de memleketten de kaçtılar. Hala da diyenler varmış ki ya biz ne günah işledik de hapse giremedik ya. Ne mutlu bunlara hapse girdiler. Bu dava uğrunda, FETÖ'cülük uğrunda biz hapse giremedik diye üzülenler de varmış. Müracaat edin hapse girmek istiyorum diye. Müracaat edin, emniyetler açık. Savcılığa müracaat edin ya. Hapse girmek istiyorum de kardeşim. Böyle bir insanların kafalarını ipotek altına almışlar ki adamlar böyle bu sahtekarın bunun gibi sahtekarlar var. Bunların peşine kaptırmışlar kendilerini mallarını canlarını. Ya dansöz oynatan Mehdi'yim diyen var ya. Dansöz oynatıyor adam. Ama hala bunlara giden var mı? Var. Adam diyor ki o senin bilmediğin manevi işler var diyor bana. Ulan benim bilmediğim manevi işi sen bildinse git o manevi işten beraber cehennemin dibine ya. Tayyip Bey de bu ara alıştı bugün konuşmada iki kere. İlla cehenneme cümera diyor. Mübarek adam. PKK'ya, Fİ'ye diye Alıştı bu lafa çok. İlâ cehenneme zümera diyor. Yani eskiden de söylerdi de. Hoşuma gidiyor yani. Hoşuma gidiyor ya. Gidiyorsan git cehenneme ya. Ya kardeşim. Hakiki ehl-i sünnet Allah dostlarını bulmazlar. Kapı gözlerinin önünde görmezler. Giderler bu sapıklara. Parayı da kaptırırlar. Kimisi karısını da kaptırıyor. E Bursa'da yok muydu bir tane? Bursa'da vardı bir tane yakalandı işte kaç seneler evvel. Ne işler döndü, ne dolaplar döndü. Seni hanımınla diyormuş, yalnız kalmam icap ediyor. Maneviyata göre, sen de ilerlemedin için diyormuş. Adam da peki efendi hazretleri diyormuş. Yuh be, çüş be. Ya adam sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el vermiyor kadına ya. Peygamber masum, günahsız, bütün hepimizin babası ya. Elini vermemiş bir kadına, sen şeyh oluyorsun, kürek gibi el uzatıyorsun ya. Ne el uzatması, namusuna göz uzatıyor. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eyle. Ahir zamanda çok deccallar çıkacak. Bizi batıla uydurma ya Rab. Senin rızandan uzak bir insanı sevdirme ya Rab. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aliyye sahibesi. Şahin Akşibhan'a bana intisap eden diyor. Allah ile sözleştim diyor. Bir bana cemalini göstermeden, iki bana intisap eden müritlerimi, müntesiplerimi kazanan kazanmış, işte kazanamayan olur işte ama bu yola girmiş, sevmiş, muhabbet etmiş, hizmet etmiş ve lakin yanlışları da olur. Kuluz yani bütün müritleri efendim masum mudurlar? Haşa. Değildirler. Onları da elimle cennete yerleştirmeden cennetin hiçbir nimetiyle meşgul olmayacağım. Allah'la böyle bir sözleşmem var. Allah Teala ile sözleşenler var. Allah dostlarında böyle ahitleşenler var. Mevla onlara müsaade vermiş. Hak vermiş dostlarına. Dostlarından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İstediklerini vereceğim diyor dostlarıma. Ya onlar da diyorlar ki ya Rabbi bunlar da Müslüman insanlar. Fakat günahları vardır. Cennete direkt giremiyorlar. Takılacaklar. Cehenneme girme tehlikesi var. Veya mahşerde uzun sıkıntı var. Şefaat hakkı vermiş. Vermemiş mi şefaat? Hadis-i şerifle sabit, alimlere bile veriliyor da, Evliyaullah'a verilmez mi yani? Alimler, zahiri alimlere bile veriliyor. Ne buyuracak? Alimlerden işte cennete gidenlere, durdurun onları buyuracak. Ulema hazaratı tabii, işte, müştehitler, fıkıhçılar, müfessirler, muhaddisler çok. Bu ümmetin milyonlarca uleması var. Kıyamete kadar da gelir. Durdurun onları buyuracak, onlar da şaşıracaklar. Ya? Niye durduk acaba şimdi diyecekler, hazır gidiyorduk diyecekler. Herkes korkuda yani. Herkesin ödü kopmuş. Kolay mı bu iş? İnni lemezâ ilmî fîküm lü'addibekûm. Ben size bu ilmi, ilim benim sıfatımdır Allah buyuruyor. İlim benim sıfatımdır. Ben bu sıfatı size azap edeyim diye mi verdim? Yani ne korkuyorsunuz? Azap etmeyeceğim size. Ya? Bu kadar milletler şefaat beklerler. Durun da burada, millete şefaat edin buyuracak. Hemen cennete gitmeyin, mahşerde durun biraz. Onun için şefaat kapısı vardır. Bu demin okuduğum hadisi kutsidir. Sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. يَشْرَعُمَ الْقِيَامَةِ سَلَاتِ اَلْاَنْبِيَاسِمْ وَالْعُلَمَاسِمْ وَالْشُوَلَّا Üç zümre şefaat edecek. En peygamberler, alimler, şehitler, bunun dışında melekler de şefaat edecek. Birçok şefaatçımız olacak inşallah. Adam olalım da şefaat edilenlerden değil de şefaat edenlerden olalım inşallah. Ha şunu bak 40 hadis-i şerif yazdık size. 40 tane hadis-i şerif burada. Ezberlesen 10 sayfa bir şey değil. 40 tanesini toplasan yani. 40 hadis-i şerifi ezberleyene ne buyurulacak? 40 hadis-i şerif ezberleyip de bu ümmete anlatırsan ne buyuruluyor? Dilediğine şefaat et buyurulacak. Orada başında 17 hadis yazdım. 40 hadis ezberlemenin fazileti. Çoluğunuzu, çocuğunuzu ezberledin. Çocuklarınız var, kafaları zenit saati gibi çalışıyor maşallah. Çocuklarınız çok anlıyor. Kur'an ezberliyor, hafız oluyor da. 40 tane hadis mi ezberleyemeyecek? 40 tane hadis Kur'an'dan ne eder biliyor musun? 4 sayfa etmez. Kur'an'dan 5 sayfa etmez. 40 hadis ezberle. Ondan sonra da insanlara anlatırsın. Tamam, 40 hadis günleri yapın. İşiniz gücünüz, börek günleri, böbrek günleri, pirzola günleri, altın günleri, para günleri. Lan bir 40 hadis günleri yapın be. Okuyun bir 40 hadisi. Metnini okusun, bu kadar kitap okuyamazsın bir günde. Onların tercümeleri var, okursun. Ne olacak? 40 hadis ümmetime nakledenlere dilediğine şefaat et buyuracak diyor, orada hadis-i şerif var. Yani ne demek istiyorum? Hep bana şefaat edesin, kurtulayım düşüneceğine âli himmet olalım. Âli himmet ne demek? Gayesi yukarıda, yüksekte, gözü yukarıda. Ama dünyalıkta gözün aşağıda olsun. Tamam mı? Adam efendim bir arabaya biniyor, ondan iyisini almaya kalkma. Ya ne düşün? Efendim ya benim arabam da eşekten iyi. Değil mi? Senin araban eşekten iyi değil mi? E tamam. Eşeğe binmektense atı bırak, eşekten iyi. E tamam o zaman. Ayağımızı yerden kesiyor. Daha ne istiyorsun? Kötüyü göreceksin. Dünyada gözün aşağıya bakacak. Ama ahiret işlerinde gözün yukarı bakacak. Niye ben mi ben ondan bundan şefaat dileneyim? Adam olayım, düzgün adam olayım. Ümmete faydalı olayım. Ahirette de insanlara şefaatçi olayım. Ha ama tabii şimdi millete ben 40 hadis ezberledim, şefaat edecek adam arıyorum. Gel seni de listeye alayım, hareketlerine lüzum yok. Ne bildi, kabul olunacak mısın, imanlı ölecek misin? O ayrı bir şey. Hava atmak için konuşmuyorum. Ama sen insanların iyiliğini istersen, ahirette de insanların iyiliğine sebep olursun kardeş. Bak geçen bir dua, işte yazacağım inşallah onu, gördüm. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri derdi ki radıyallahu teala, beynena ve beyne ehlil bid'i yevmul cenaizi. Bizimle ehli sünnet dışı, o biliyorsunuz, Kur'an mahluk değildir dediği için Abbasi Halife'yi Mutezile hocaları kandırmıştılar. Kur'an haşa mahluk demek dedirtiyordu Allah'ın kelamına. Bu mübarekte direndi. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de rüyasında gördü. Buyurdu ki sana bir sıkıntı gelecek ama bu sıkıntıya rağmen sen bu imtihanı kazanacaksın, ümmetin imamı olacaksın. Bunun peşine bu Kur'an mahluktur dedirtme işi çıktı. Bunu da çağırdılar. Ben mahluk deme, Allah'ın kelamı mahluk olmaz de. Kelamı Allah'ın sıfatıdır dedi. Böyle deyince yer misin yemez misin? Kamçı, kamçı, kamçı, kamçı. Paramparça ettiler gömleğini, her şeyini. Avretim açılmasın diye dua etti. Allah Teala avretini muhafaza et. Çünkü üstüne elbise bırakmadılar parçalanmaktan. Paramparça ettiler, ağızlarından kan getirdiler yani. O mübarek zatı radıyallahu teala büyük müçtehit, Mutezile'ye karşı. Dedi ki, ben bu imtihana tabi tutulacaktım. Mevla'dan haber almıştım mana aleminde. Bu bana nasip. Fakat bundan sonra bir çığır açmış oluyorum. Taviz vermeyen, ehli sünneti müdafaa edip, batıl mezheplere taviz vermeyen insanlara da bir örnek olayım. Yani koca Ahmed İbni Hanbel bu kadar kamçı yemiş, canını vermiş de Kur'an'a mahluk dememişse, biz de tabii ki bugün batıl ne kadar güçlense de, bize davalar açsa da, mahkemeler de, biz de hapse de açsa da ki FETÖ bize hapse attı bir sene. Ama biz doğruyu dedik. Ha o zaman biz de ne düşüneceğiz? Ya Ahmed İbni Hanbel Hazretleri kamçıların altında ruhunu teslim etti, şehit oldu. Biz ne oturmuşuz hapiste, çayımızı içiyoruz, çorbamızı içiyoruz. Otur aşağı hapiste dedik. Değil mi şimdi? Taviz vermemek lazım. Örnek oldu bize. Allah kabrini nur eylesin. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu hazretleri. Ya şehitlerden biri yanına defnedilirken anlamadılar biraz mezarın tam yerini. Kazarken Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'nin mübarek bedeni çıktı. 220 sene sonra. 220 sene sonra. Misk kokuları saçıldı. Taptaze duruyor. Böyle gördüler. Taptaze duruyor. Şehit, işte şehit. İşte Allah için, din için şehit. Buyururdu ki bizimle bid'at ehli. Bid'at ehli anlıyorsunuz değil mi? Reformistler. Yani işte Allah gaybı bilmez diyen Aziz Bayındır kafası, kader yok, alın yazısı yok, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen İslamoğlu kafası, işte efendim Miraç yok, peygamber ne zaman çıkmış inmiş, böyle bir şey yok, beş vakite inmiş 50'den falan vesaire vesaire, işte Meryem validemizde çift cinsiyet var, mucize inkar ediyor. Bu Lale Gül'ün bu sayısında Ömer Faruk Korkmaz hocamız, Allah onu nazardan muhafaza eylesin. Sesinden de rahatsız, iki de doktorla Allah uğraş. Allah'ım onun sesini bir aç, ölene kadar kapatma ya Rabbel Alem. Amin. Allahümme salli ala sellem. Ve ala aleyhi sahibi sellem. İnternetten sohbetleri de yayınlanıyordu. Radyo televizyonda konuşmuyor pek işte. Diyorum ona konuş ama konuşmuyor. Çok güzel alim. Allah'ım onu nazardan muhafaza eylesin. Tam ehli sünnet. Ömer Faruk hocamız. O yazdı burada. Lale Gül'ün bu sayısındaki, bilmiyorum sayfası kaç bakayım. Gözümün önüne hemen gelirse. Sayfa 42. Sayfa 42'de yazdı Mehmet Okuyan'ın Hazreti Meryem'in hermofrodit. Meryem validemize ne diyor? Hermofrodit. Yani çift cinsiyetli. Olabileceği iddiasına reddiye. Bunlara bidat ehli demeyeceksin de, bidat ehli bile fazla geliyor da neyse yani. Efendim, okuyun bu 42'deki yazıyı. Ahmet İbni Hanbel ne buyurdu radıyallahu anh? Bizimle bid'at ehli, yani Mutezile onu şehit ettirdi ya hükümete. Mutezile şehit ettirdi. O da buyurdu ki, bizimle bid'at ehlinin arasında en büyük hakem ne olacak? Cenazelerimiz olacak. Ne demek cenazelerimiz olacak? Onlar öldüğünde kaç kişi cenazelerinde olacak? Biz öldüğümüzde kaç kişi cenazelerimize gelecek? Anladın mı? O zaman anlarsınız dedi. Ama şimdi siz benim de cenazem kalabalık olunca anlarsanız yandınız yani. Ben sağken anlayın. Ben sağken anlayın. Sonra cenazemde kalabalık olursa inşallah olur değil mi? İnşallah. Bu Ercan Efendi kaldırır otobüsleri herhalde. Ne gecinden versin, vakti geldi mi verecek işte. Geci geri yok. Ama çok otobüs isterim ha. Ulan ben size 30 senedir 40 senedir geliyorum, bir kere de bana son gelirsiniz gidersiniz. 18 otobüs, 17 otobüs mahkememin önüne geldi Bursa. 17 otobüs orada yağmurun altında 8 saat 80 yaşında adamlar bile durdu. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun. Herhalde cenazeme daha fazla gelir o zaman ya. Aa, o kadar da mahkemeye geliyorsa cenazeye nasıl gelmez yani. O da bir mantıksızlık olur. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz var. Onun için birisi kim idi benim aleyhime bir şey yazmıştı da adamın biri ona cevap verdi. Lan dedi sen ölsen dedi kaç kişi gelecek dedi. Hakikaten de o adam öldü, CHP'den birkaç kişi gitti. O da büyük bir profesördü yani ilahiyattan. Milleti mahvetmiş. Onun kendi deyimiyle anasını bellemişlerdi o kendi televizyonda. Milletin itikadını mahvetmiş. Ramazanlar boyu televizyonlara çıkıp 28 Şubat'ta Türkçe namaz, Türkçe namaz, Türkçe namaz deyip milleti mahvetmiş. Ona dedi ki, bizim kayınbirader, neyse o biraz ileri geri konuştu, onu da tasvip etmiyorum ileri geri lafları ben kimseye de. Dedi ki, sen dedi işte ona neyse öldüğün zaman demedi de ben öyle düzeltiyorum yani lafları biraz kibar olsun. Sen dedi, öldüğün zaman bakalım cenazene kaç kişi gelecek? Bak o senin anasına hakaret ettiğin, falanın doğurduğu dediğin o cübbelinin anasının cenazesine kaç kişi geldi dedi. Fatih Camii'nin yolları tıkandı. Benim anamın cenazesine. Hakikaten de Allah rahmet etsin, kabri nur olsun anamın. Bak o kişi de öldü. Küçücük bir camide, azıcık bir cemaat, ekseri de CHP teşkilatları. Hiçbir Müslüman cenazeye gitmedi. Oldu mu bu? Aynen söylüyorum. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz hakkı söyler. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh vefat ettiği zaman dünyanın nüfusu kaçtı? Vefatı kaç? 200 küsur. Yani 1200 50 senelik iş en az. 200 kaç vefatı? Efendim 245 işte hemen hemen söyledim size işte 240-250 desen buradan 1440 oldu, 39 oldu. Hesap et kaç sene? 1150-1200 senelik iş, 1150 senelik iş. O zaman dünyanın nüfusu kaç yani? Bağdat'ın nüfusu kaç? Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin cenaze namazı kılındıktan sonra hükümet, halife cenazedeki insanların toplandığı sahanın mesahesini, Arapçada mesaha denir, yani mesafe de Arapça, ikisi de ölçüm, yüz ölçümünü ölçtürdü, hesabını yaptı, cenazede Bağdat'ta 1 milyon kişi vardı. 1 milyon! Bugün Türkiye'nin en büyük alimi evliyası ölse, 100 bin kişi zor toplanır. 100 bin kişi zor toplanır. Bugün İstanbul 15 milyonu geçti. 15 milyon. Civar kentlerle hemen hemen birkaç saat içinde İstanbul'a cenazeye yetişecek. Hele akşamdan çıksa Türkiye'nin her yerinden yetişir. Şu anda 80 milyon Müslüman var. Türkiye'nin en büyük evliyası ölse, anladın mı? Fatih Camii'nde şurada burada 100-200 bin kişi geçmez. Bak ben sana söylüyorum. 1150-200 sene evvel Bağdat'ta Ahmed İbn Hanbel'in cenazesinde 1 milyon kişi vardı. İşte Ehl-i Sünnet'in bereketi. Ondan sonra da ne oldu esas mesele? Esas mesele Yahudiler, Hristiyanlar da dükkanlarını kapattılar. Hepsi taziye yaptılar, üzüldüler. Bir rivayet 20 bin, bir rivayet 30 bin. Yahudi ve Hristiyan o gün Müslüman oldu. Bu ne biçim bir cenaze dediler ya. Bu İslam neymiş? Bu Müslümanlık ne biçim bir şey dediler ya. 20 bin Yahudi, Hristiyan, Müslüman oldu. Sen 40 senedir vaaz ediyorsun, bir gavuru Müslüman edemiyorsun. Eldeki Müslümanlar da gavur oluyor. Eldeki Ehl-i Sünnet de bidata döndü. Numan Ali Han'ı dinliyor, Zakir Han'ı dinliyor, bilmem ne Han'ı dinliyor. Amerika'dan, Londra'dan yayın yapan bidat ehli insanları dinliyor. Allah gökte diyenleri dinliyor. Eldeki Ehl-i Sünnet de bidata döndü. Mübarek ölümüyle 20 bin Yahudi'yi Müslüman etti be. Sonra o zamanın Evliyaullah'tan zatlara sordular. Dediler ki bu Ahmed İbn Hanbel Hazretleri'ne bu nasıl bir tecelli oldu, teveccüh oldu ki bu 20 bin Yahudi Hristiyan Müslüman olması tarihte görülmemiş bir cenazede. Bu nasıl oldu dediler. O zaman onun yakınındaki bir müçtehit talebelerinden bir zat dedi ki ben onun bir duasını biliyorum, Allah ile antlaşması vardı dedi. Nedir dediler? Ya Rabbi, iman eden kullarını imanda sabit eyle, bu zamana kadar iman nasip etmediklerine de hidayete döndür, hidayet eyle, beni de buna vesile eyle. Derdi dedi, ben de bu dua ne zaman tutacak, ne zaman tutacak bekliyorum. Bir de baktık, Bağdat'ta Yahudi Hristiyan kalmadı dedi cenazede ya. Herkes Müslüman oldu. Onun için Allah ile Celle Celaluhu antlaşmalı olan dostları var. Onların duası asla reddi olmaz. Bizi bile kabul ediyor, kurban olduğum kaç tane duamızı kabulünü gördük yani kendimiz. Siz de görüyorsunuz, Müslümansınız da. Bizi bile kabul ediyor, reddetmiyor. Onları reddeder mi? Onun yolunda kırbaçları, kamçıları yemişler de. Kur'an mahluk dememiş mübarek. Yani Kur'an'ın mahluk olduğu ince bir mesele tabii. Mutezile'nin yanlış yunuş işleri, ehli sünnet dışı batıl işleri. Ama bunlar böyle İbn-i Huzeyme Hazretleri. O kadar hadislere hizmet etmiş, dine hizmet etmiş, talebelere hizmet etmiş, malını mülkünü infak etmiş. İki entariden başka bulundurmamış. Hemen birini talebeye vermiş. Böyle hizmet etmiş. Vefat ettikten sonra hemen talebeninden biri olmuş. Efendi Hazretleri, Mevla sana ne muamele et? O da çok eski. Yani 1150 senelik o da, o dönem. Aynı Ahmed İbn Hanbel dönem. Mevla sana ne muamele? Allah sana çok mükafat versin. İslam'a çok hizmet ettin. Bütün hadisleri topladın. O zaman bilgisayar yok. Bilgisayardan fazla hadis topladı. Onlar böyle Allah sana İslam'dan, Müslümanlardan taraf hayırla mükafatlar versin deyince mübarek buyurmuş ki göklere ruhum çıktığı zaman Cebrail aleyhisselam da aynı duayı yaptı. Rüyalarla din sabit olmaz. Sabit olmaz olur mu? Hadis-i şerif ne buyuruyor? 46 cüzden değil mi? Rüya-i saliha, peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam vefat edecekken sahabe-i kiram hüngür hüngür ağlıyor ağır hasta durumunda. Vahiy kesildi diye çok üzülüyorlar. Vahiy kesilecek, vahiy kesilecek. Allah'tan haber kesilecek diye çok üzülüyorlar tabii ki. Alışmışlar, her dakika soruyorlar, vahiy geliyor ya herkes hakkında. Çok üzülüyorlar. Hemen mübarek Hane-i Saadetleri mescidin içindeydi. Perdeyi açtı, oradan nida etti. لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ اِلَّا رُؤْيَ الصَّالِحَ Üzülmeyin, üzülmeyin. Ben gidiyorum ama Allah'ın helal haram hükümleri tamamlandı. Din tamamlandı. Ama müjdecilerden ancak salih rüyalar kaldı. Onlar devam edecek ümmetimde buyurdu. Sahih hadis bu ya. 40 hadisin en sonunda var. Efendim. 40 hadisin en son hadisi rüya hakkında. 40. hadis-i şerif. Ne güzel şeref. Kötü rüya görmemek için var. Uyandığında kötü rüya gördüğünde kimseye anlatmayıp soluna tükürmek, ağzı okumak, dualar var. O duayı okursan hiçbir zarar gördüğünden sana gelmeyecek inşallah mesela. Bunlar var. Orada salih rüyayı anlatmışım. Tabii ki müçtehitlerin rüyası salih olur. Adam salih olursa rüyası da salih olur. E şimdi benim rüyam çıkar mı, doğru mu, değil mi? Ben sana söyleyeyim. Yalan konuşuyor musun? Ara sıra. Senin rüyan ara sıra doğru çıkar. Yalan konuşuyor musun? Ölsem konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum bak. Ben hiç yalan konuşmam. Konuşamam. Aleyhime de olsa doğruyu konuşurum. Annem derdi rahmetli, Ahmet, idama gitsem doğruyu konuşurum. Yani anamdan böyle bir şey var. Şimdi doğruyu konuş. Ha doğruyu konuşursan, hep doğru konuşursan hep rüyan doğru çıkar. Gündüz diyor, konuşmaların ne kadar doğruysa bir adamın, gece de rüyaları o kadar doğru olur. Ha, bu kadar basit. Yani bir defa yalan konuşmayacaksın hayatın boyunca. Ondan sonra da salih ameller işleyeceksin. Salih ameller işlediğin zaman bu çıkar. Daha şurada 10 sene evvel öldü, Tevfik abini öleceği söylüyordu, adam ölüyordu. Doğacağı söylüyordu, adam doğuyordu. Çocuğum olmaz, olmuyor diyene hem de iki tane olacak diyordu. Rüyada gördüm diyordu. Ne ikisi bir bile olmuyor diyordu adam ya. Hakikaten iki tane oluyordu. Ben gözlerimle gördüm seni. Çocuğunun birinin gözü şöyle olacak diyordu, öyle oluyordu. Bin tane böyle rüya gördüm. Bin tane. Hepsi böyle tek tek tek çıktı. Zelzele olacak, zelzele olacak. Yedi şiddeti, yedi şiddeti. Adam sağ olsa rasathaneye lüzum kalmayacak ya. Yani öldü mübarek adam. Onu da kaybettik. O zaman anlamadık yani ne boşluk olacağını. Çok boşluk oldu tabii. Demek ki hikmet var. Yani şimdi de bu kadar rüya görmemek lazımmış demek. Şimdi başına geleceği görmeden yaşayınca da mutlu yaşıyorsun yani. Öbür türlü de bir sene bekliyorsun başıma ne gelecek falan. Mübarek de görüyordu. E şimdi diyordu ki falanca ölecek armut gibi. Adamın suratına bakıyorsun. Vah vah vah adam gidecek diye. Adama da bir şey diyemiyorsun. Senin de moralin bozuluyor yani. Bilmeyelim gitsin. Şimdi ben de ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Rahat yaşıyorum en azından. Yani o da bir alemdi yani. Ya acaba bir şey yapma falan. Geliyordu. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Allah Allah. Yani şunu demek istiyorum. Şurada Tevfik abinin bin rüyası gözümün önünde ileriye yönelik çıktı da bu evliyaullah'ın rüyaları mı boşa çıktı yani? Akılsız mıyım ben? Meczuplara, mecnunlara uyar mıyım ben? Meczuba uyarım. Meczup cezbeli demek de şimdikilerin meczup dediği kafasız demek istiyorlar. E ben gözümle görüyorum da. Çünkü salih rüyalar kaldı buyuruyor. Hadis-i şerif bu. E bu rüya nasıl çıkıyor? Ya hadis-i şerif söylüyorsun işte onlar devam edecek diyor kıyamete kadar. Mübarek adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla bildirdi bunu. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Dünya hayatında da müjde var. Dostlarıma ahirette de müjde var. E dünya hayatındaki müjde nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اَرْرُّيَ الصَّالِحَى Doğru çıkacak rüya. يَرَاهَ الْمُؤْمِنُ اَوْ يُرَى لَهُ Bir Müslüman ya kendi görür o rüyayı, ya da onun için başkasına gösterirler o rüyayı. Her şeyi kendin göremezsin. Bana da şimdi, biz öyle internetten bilmiyorum, bu Yunus demiyor bana her şeyi, bilmiyorum ona da geliyor mu gelmiyor mu, o da bir şey yapmıyor. Ha, o kadar rüya geliyordu ki hapishanede, çuvallarla. Bende kaç çuval hapishane mektubu var, bana gelenler. Benim yazdıklarımı kitap yaptım zaten. Onu da almadınız zaten, boş ver gitsin. Neyse biliyorum ben sizin ne yaptığınızı. Ondan sonra ona o kadar canımız çıktı, parmaklarımız çürüdü orada mektup yazalım. Ayet hadis, ayet hadis. 250 ayet, 500 küsur hadis, o kadar kıssa menkıbe reddiye olmuş bir ansiklopedi yani. Ansiklopedik de gavurca öyle demeyeceğiz değil mi? Ne diyeceğiz? He? Ne diyelim? Medrese-i Yusufiye'den mektuplar. İsmini söylemiyoruz şimdi. İsmini konuşmuyoruz. Mevsu'a-i Yusufiye. Ansiklopedinin Arapçası ne? Mevsu'a. Mevsu'a yani geniş bilgilerin toplandığı bir şey, yer. Bin sayfa, sayfada böyle. Onu yazdık orada o kadar. Onu demiyorum. Bir de milletin bana gönderdikleri var. İki çuval. Böyle. Orada görülen bu kadar ya. Bir kısmını ben size yansıttım. Bütün rüyaları yansıtsam zaten işin gücün rüya anlatıyorsun diyecektiniz. Ama orada bir kısmını ben size yansıttım. İşte ayet-i kerime de diyor ki onlara dünya hayatında müjde var. Dediler ya Resulallah bu nedir? Bir mümin ya kendi görür ya da onun hakkında başkasına gösterilir. Sizin hakkınızda da gösteriliyor mu? Gösterilir. Değil mi? Haçta görünürsün. Efendim, umrede görünürsün. Mezarda görünmesin inşallah. Mezarda da görünürsen ölü diriye delalettir. Öyle tabir edersin. Uzun ömür olur inşallah. Ondan sonra iyi. İşte adam diyor, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gördüm. Elhamdülillah, Allah razı olsun diyorum. E tavaftaydık hocam. E meyhanet olacak halimiz yok herhalde. Elhamdülillah diyorum. Efendim namaz kılıyorduk bilmem ne. Tekke'de görüyorlar, Mekke'de görüyorlar. Ne yapayım? Ben nereye gidiyorum ki? Nereye gidiyor? Ya sen de onun için rüya, bu rüya, bu rüya doğru mu? Ya doğru adamsan rüya doğru işte. Ne yaptığına bak. Ne yaptığına bak. Mevla gösteriyor. Müjdeyi dünyadan veriyor. Ama güvenmek var mı? Güvenmek yok. Güvenmek yok. Kim diyebilir ben cennetliyim ya? Ama gelen bir zuhurat olursa müjde kabul edersin. Teşvik olursun. Daha heves edersin. Kurban olduğum Allah'ıma yakışan bir kul olayım dersin. Değil mi şimdi? Bu bir iyi bir şey. Koca Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Bugün de mübarek Ahmed İbni Hanbel'den geldi hep ya. Radıyallahu Teala. Hiç de hesapta yok idi. Hiç bunları konuşacağım aklıma gelmeyen şeyler. Ağzıma geliyor. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Oğlunun bir adı, bir oğlunun adı Salih. Çok yani oğulları da hadis ehli muhaddis. Bir oğlunun adı Abdullah. O babasının kitaplarına ilaveler, hadisler de koydu. Abdullah İbni Ahmet Hazretleri. Salih ismindeki oğlu diyor ki, babam diyor, tam vefat edecek. Ben de diyor, döşeğinin yanındaydım. Zaten onlar biliyorsunuz yerde sert bir şeyin üzerine yatarlar. Döşeğinin yanında duruyorum. Baktım ki diyor, şimdi vefatına yakın insanlar bazen konuşur. Bazı insanlar konuşur. Yani herkes komada ölmez. Bazısı da ayık ölür. Konuşur konuşur, lafı söyler hemen ölür. Ağzında laf kalır. O kadar konuşurken ölen de var. Zaten zikreden, kelime-i şehadet getiren ölen çok. Allah bize de kurban oldu. Son, ahir kelamlarımızı, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle ya Rabbel. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala. Kurban oldum sana Allah. Şu kadar cemaat uzaktan yakından gelmişler. Burada sabisi var, günahsızı var, 80-90 yaşında insan var, günahı yazılmayan mübarek kullarım var, salih kullarım var. Senin için adım atanlar hürmetine ya Rabbi. Şimdi geldim Hurşitefendi Hanım'ın ziyarete gittim. 90 küsür yaşında işte baş sağlığına kız ölmüştü. Öbür genç, yani genç derken o da 63 yaşında ablamız. O kızı vardı, o da orada kenarda oturuyor çarşaflı. Dedi ki babam dedi, bize vasiyet etmişti, biz de anlamadık dedi. Ne olduğunu anlamadık. Sonra dedi ki bak kızım bunları benim kabrime koyacaksınız. Neymiş? Meğer dedi İsmaila Camii'ne gelenlerin ayakkabılarının, atlarının tozlarını toplamış dedi. Bu camiye namaza gelen, hatmi şerife gelenlerin tozlarını, topraklarını mezarıma koyarsınız da belki Allah beni affeder demiş kızına. Kızına yani. Ali Adar Efendi Hazretleri de öyle yapardı. Bir de bakmışlar, mübarek koca evliya kalkmış, sahanlığa gitmiş, ayakkabılarını millet getirmiş, ihvanlar gelmişler atmış herife. O zaman gizli gizli geliyorlar, zor zamanlar. Kapısına karakol kurmuşlar mübareğin zaten. Gözetim altında. Gelmiş ihvanlar falan işte, Bandırma'dan çok geliyor. Onun hep eski, en eski ihvanları Bursa Bandırma. Karacabey. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendim. Ramazan Efendi amca daha burada oturuyordu işte Ramazan Efendi hocamız mübarek. O onun ihvanı, ondan sonra Mutullah amca vardı Bandırma'da onun ihvanı, Karaca Bey de vardı daha ne, çok ihvanları vardı. Buralarda eski Halit dede vardı Bandırma'da, hep onları gördük biz elhamdülillah. Gitmiş de mübarek ihvanların ayakkabılarının altını alıyormuş, yüzüne sürüyormuş. Bununla bu ayakkabılar, nalinler, neyse çarıklar, Allah yolunda tozlandı evladım. Men ihberrat kademâ fî sebîlillâhi harramallâhu alennâr. Şuraya gelirken kimse para almak için gelmedi. Kimse rey vermek için, rey almak için gelmedi. Belediye encümen azası için gelmedi. Hısımlık için, hasımlık için gelmedi. Şuraya gelen herkes Allah için geldi. Kimin iki ayağı Allah yolunda toza dumana bulaştıysa Allah canını cehenneme haram eder. Yasak oldu cehennem size. Allah bu halimizi muhafaza etmeyi nasip eyle. Mesele sonuna getirebilmek. Onun için derdi evladım bu nalinler ayakkabılar Allah yolunda tozlandı. Yüzüne sürermiş. Bak şimdi de duyduk Hurşit Efendi toplamış bütün ayakkabılardaki tozlukları ayakkabıları mezarına koyduruyor. İnsanlar böyle. Sabaha kadar teheccüd kılıyorlar, oruç tutuyorlar akşama kadar ama güvenmiyorlar yani. Şefaat arıyorlar. Bir sebep arıyorlar, bir bahane arıyorlar. Güvenme var mı yani? Bak diyor babamın diyor yanında duruyordum diyor. Baktım diyor tam vefat ediyor dedi. La ba'du, la ba'du. Allah, Arapçada ne demek? Yok, henüz değil. Yani şimdi bekliyorsun ki kelime-i şehadet okur, zikreder de vefat edecek daha. Yok demiş, henüz değil. Şimdi bu evliyaullah da sen bakarsın kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirmesine lüzum kalmıyor ki. Fıkıh meselesi çözersen de kelime-i şehadetten eftal ilim. Yani zikirden eftal. İmam-ı Azam Efendimiz'in son sözü neydi? Yarasanın sütü erkeğin menisi gibidir. Hiç kimse bir şey anladı mı? Anlamazlar. Sonra bir kadının efendim bir adamın yatağında yarasa geçmiş evden o zaman diye kapılar bacalar yarasa girip çıkıyorlar evlerden. Ondan sonra oraya sütü dökülmüş yarasanın yatağı. Adam da vay bu kimin suyu efendim? Ben bu ne zamandır ben senden diyelim birleşmedim benim suyum dışarı akmadı. Bu su nereden geldi senin yatağına? Kadını boşayacak. Kadını zina ile itham ediyor. O zaman kadıya gitmişler. İmam-ı Azam'ın ne dediği anlaşılmış. Yarasanın sütü erkek menisi gibidir dedi vefat ederken. Orada da içtihat yaptı yani. Bunlar böyle insanlar. Sen İmam Ebu Yusuf'un yanına gidin. İmam Ebu Yusuf tam ölecekti. Gelen bir talebesine dedi, gel hele ya şu meseleyi biliyor musun? O şöyle, bu böyle dedi. Yahu diyor Allah Allah, ölmek üzere ben de bekliyorum bir zikir yapsın. O bana fıkıh öğretti. İki mesele daha öğretti diyor. Ondan sonra çıktım diyor kapıdan diyor. Daha kapıdan iki adım atmadan başladılar bağırmaya vefat etmiş. Anında vefat etti diyor. Niye? Son sözüm dinden fıkıh olsun. İlim her şeyden eftal. Çünkü ilim başkasına bir şey veriyorsun. Hayır, menfaat müteaddi oluyor. Kendine lazım olmuyor yani. Şimdi diyor, o da diyor, baktım ne diyecek diyor. La ba'du, la ba'du. Henüz değil, henüz değil. Dedi diyor. Sonra diyor, gözlerini açtı diyor. Gözlerini açtı, bir bana baktı. Dedim, ey babacığım dedim. Bu halde son nefesinizde bir şey anlamadık yani. Bu ne kelamdır? La. La var ama la ilahe illallah değil de. La ba'du. Yok henüz değil. Dedi evladım. Ya bu neyi? İnne evliyaullah teala kad ehatu havali calisin. Bütün evliyaullah etrafımı şu anda kuşattı dedi. Bütün alemi ervah burada dedi. Tabii görmüyor, çocuğu görmüyor. Etrafımda felem yecidi şeytan en yetekaddemeli furceten. Her ölene şeytan yaklaşıyor son nefeste imanını saptırmak için, kapmak için. Allah o anda bize yardım eylesin. Dillerimizi, ayaklarımızı, kalplerimizi sabit eylesin. Kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ya Rabbi onu dua diyordum. Duadan geçtik o tarafa. Kurban olduğum Allah'ım. Bu cemaat hürmetine ya. Buraya senin rızan için adım atanlar hürmetine kurban olduğum. Son nefesimizde şu kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Şu anda okuduğumuz gibi rahatça tatlı tatlı okuyup çene kapamayı nasip eyle. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şeytan oradan delik arıyor, yer bulamıyor. Buradan boşluk arıyor, yer bulamıyor. Bütün evliya kuşattı dedi burayı. Fakat bakıyorum dedi, kafasına topraklar saçıyor. Yani ben onu artık gidiyor, saptıramadım da, saptıramayacağını da anladı. Benden kurtuldu manasında üzülüyor. Çünkü bir insanı kafir öldürmek şeytanın en büyük gayesi. En büyük gayesi. İşte onun elçileri de bu bid'at ehli, bu bid'at ehli hoca geçinen ulema-i sü diyor İmam-ı Rabban, kötü alimler dediği ilahiyatçılar vesaire, amentüyü indiren kaldıran, bunlar da şeytanın yapamayacağı işi yapıyor yani. Şeytan bu kadar insanın imanını ifsad edemez. Şeytan üzüldü diyor, başına toprak saçıyor ve bana diyor ki halastu anni eistü minke. Kurtuldum benden değil mi? Ben ümidimi kestim senden diyor. Ben de iblise dedim ki diyor, daha son nefesi vermedim, henüz tehlike geçmedi. ben sana kanar mıyım dedim diyor. Bak baba, ben sana kanar mıyım diyor. La ba'du, la ba'du, yok yok henüz değil, daha kurtulamadım dedim diyor. Vefat ederken ya, onu söylüyor. Sonra dedi ki evladım, hâdâ mahallül katar, bu son nefes çok tehlikeli bir yerdir. Ani bitti, e'inni bittilâvet ve zikri ve dua. Ne olur çok zikret. Kur'an oku, dua et benim yanımda, bana yardım et dedi. Evladım bana yardım et. Müştehid olsan, onun için Molla Cami Hazretleri Nefahatün Üstü öyle derdi, Efendi Hazretleri hep anlatırdı. Yani bir insan 104 kitabı ezbere bilse, Allame-i Cihan olsa, eğer zikre dilini alıştırmadıysa, devamlı zikirle, dualarla, sünnetlerle, şey, sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, devamlı zikir, yatarken okunacaklar, kalkarken okunacaklar, eğer zikre kendini alıştırmadıysa, son nefeste öyle bir panikler ki, bütün ezbere bildikleri aklından gider. Dünyada bile bir panik oluyor, ezberlerimiz gidiyor, hafızamız bozuluyor, bir şey unutuyoruz. O panik anında ne hatırına gelecek yani? Sen düşünsene, canını almaya gelmiş, Azrail Aleyhisselam görünmüş ya, o panik ne demek ya? Onun için zikre çok alışalım, elden düşürmeyelim. Gece gündüz okunacak zikirleri. Sonra ezberleriz inşallah. Sonra devamlı dilimiz zikir. Mani değil, yolda yürürken zikret. Ondan sonra bakarken zikret. Okurken zikret. Ne var? Hem okursun hem Sübhanallah dersin. Bu şey mani değil ki. Zikre alış. Evladım bana yardım et dedi. Kur'an oku, zikret, dua et. Leallallahu Teala en yasımın. Allah Teala ola ki... Ola ki Allah Teala beni korur, kurtarır, muhafaza eder dedi. Tam o anda ruh-u mutahhari Mevlamızın manevi makamına uçtu gitti. Yine son nefesinde yaptığı nasihat, bak bugün yine insanlara, alemlere ulaşıyor. Ne büyük bir nasihat etti ki, burası çok tehlikeli yerdir, burada zikir, tilavet ve dua fayda eder. İşte onun için diyor, bak ben bunu görmemiştim burada. Cenazesini kaldırınca gökten o kadar kuşlar geldi ki, bu cenazelerde kuşların gelmesi meleklere delalet eder. Özel cenazeye geldiyse. Yoksa sen de gidip yeni kapının yanında, balıkçıların yanındaysa cenaze, orada da balıkçılar balık attığı için martılar çok gelir, o kuşlar buna delalet etmeyebilir yani. Anladın mı sen? Ama efendim sen de ben cenazemi bir yeni camiden geçirin falan deme yani böyle. Kuşlar indi falan, numaralarına lüzum yok. O kuşlar gelir yani. Melekler kuş suretinde gelir. İbn Abbas radıyallahu teala vefat ettiği zaman Taif'te dünya alem yıkıldı zaten, cenazesinde toplandı. Öyle kuşlar geldi diyor. Öyle kuşlar geldi. Kabrine kadar girdiler diyor. Kabrine kadar girdiler. Fedhulî fî ibâdî ve dhulî cenneti. Bütün herkes duydu, sesi söyleyen belli değil. Herkes aynı anda duydu, nida geldi. Ey İbn Abbas'ın ruhu, kullarımın, dostlarımın arasına gir, cennetime gir. Herkes duydu yani. Öyle kuşlar geldi. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin cenazesine sayısız kuşlar geldi. Kuşlardan gözükmüyordu. Cenazesini kapladılar, bütün kuş attılar. Feza doldu diyor. Gökte kuş, her yer kuş. Çünkü melekler, sayısını Allah bilir, o kadar melek var. Melekler istediği surete giriyorlar zaten. Ondan sonra bütün insanlar diyor, anladın mı şimdi, o kadar kuşun geldiğini de görünce, bütün fezanın kuşlarla kaplanması Bağdat'ta olmuş bir şey değil. Adam gelmiş 50 yaşına, 70 yaşına Bağdat'ta Yahudisi Hristiyanı. İşte bak ibare okuyorum sana. فَبِعَذِ الْعِبْرَةِ قَدْ آمَنَ فِي السَّعَةِ 40 elfen minel Yahudi ve Nasara. O kuşlar fezayı doldurup Bağdat semaları kapandığı zaman, ben size yine az demişim, 40 bin Yahudi ve Hristiyan o anda Müslüman oldu diyor. O kuşların alametini görünce diyor. Ebu Hanife Hazretleri'nin menakıbını yazmış kitap, efendim Muharrem el Kastamoni Hazretleri. Bu zat aslında Zili'dir, yani Zileli. O zaman demek Zile'de Kastamonu'ya bağlı olmuş olabilir. Bu da 400 senelik eser. 400 senelik eserde bu yazıyor. Tabii ben bu cenaze işi çok eski, 500-600, 1000 senelik eserlerde de yazıyor da, ben bu kitaptan aldım. Sayfa 136-137. Gece gündüz kitap okuyorum. Böyle şeyler görüyorum. Görünce de not alıyorum. Diyorum cemaate da bir şey söyleyeyim yani. Ne olsun? Teşvik olsun. Allah'ın dostlarına muhabbetimiz artsın, sevgimiz artsın. Değil mi? Dualarımız artsın. Allah Bağdat'ı bir an evvel selamete çıkarsın. Amin. Şia'dan halas etsin. Ehl-i Sünnet'in bozulan düzenini yeniden tesis etsin. Amin. Bağdat'ta çok Ehl-i Sünnet alimlerini bu Şia kahretti, katletti. Bu İran biliyorsunuz hükümeti, yönetimi Irak'ı ele geçirdi. Amerika biliyorsunuz Irak'ı işgal ettikten sonra çıkınca kime bıraktı? Şimdi İran'la arası yok gözüken Amerika, Irak'ı İran'a bıraktı. Şimdi de Suriye'yi İran'a bırakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra Amerika, İran dalaşıyor. İt dalaşı bilmem ne gibi. İnanmayın Yahudi ile Şia'nın kötü olduğuna. Geçen bana Filistin'den bir alim geldi, sordum. Ya diyor, İsrail'deki en büyük şirketler Şia şirketleri diyor. İsrail'de. Hey gidi arka planda, hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Hiçbir şey. Bütün dava yorgan gitti, kavga bitti. İran'ın Şia hilalini yaptılar. Yemen'e kadar İran'ı işgal ettirdiler. Suudi Arabistan'ı da sıkıştırdılar. Bölünmek üzere. Ve böylece Bahreyn, Kuveyt zaten Şia çok var. Suriye'yi de işgal etti. Irak'ı da işgal etti. Ve böylece Ehl-i Sünnet'i mahvu perişan etmek için bu Şia çok planlar kuruyor. Planlarını Ya Rabbi iptal eyle. Amin. Amin. Bağdat'ı Ehl-i Sünnet'e selametle iade eyle de. Bize de İmam-ı Azam Efendimiz, Ahmet-i Hanbel Efendimiz, Cüneyd-i Bağdat Efendimiz, Maruf-ı Kerkı Efendilerimiz, Abdülkadir Geylan Efendilerimiz, Seri-i Sakat-ı Bişra Afi, sayda bitmez bütün Evliya Bağdat'ta, Selman-ı Farisi Hazretleri, ziyareti bize de nasip eyle Ya Rabbi. Ölmeden bana da nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Şu Irak, 20 senedir gideceğiz, savaş bitmiyor. Her dakika bomba patlıyor. Ya çok tehlike tabii, Şia tehlikesi orada. Ehl-i Sünnet'i bütün trafik kazalarında bütün Ehl-i Sünnet alimlerini sabah namaza giderken infaz ettiler. Hiç Ehl-i Sünnet alim bırakmadı. Hepsi kaçtı. Oğlanı da katlet, şehit ettiler. Allah ruhlarını şahadeyle kabullen, nur et. Bu Ehl-i Sünnet'in ne kadar şehidi varsa Şia tarafından şehit olan bütün ulemamızı, müminini müminatı Ya Rabbi, kabirlerini rahmetlerle pür nur eyle Ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. İşte bu. Onun için bu lafı unutmayalım. Şeytan gelse son nefeste sana sen ne mübarek adamsın, çok iyi gidiyorsun, benden de kurtuldun dese, şeytana ne de? Habis mel'un, pis defol. Ben senin tezkiyene muhtaç değilim. Sen bana bunu diyorsan yine bir iş peşindesin. Sen bana son nefeste kurtuldun diyorsan yine bir iş peşindesin. Burada da beni kibirlendireceksin. Yani efendim bana bir hava vereceksin, beni patlatacaksın. Bak koca Ahmet İbni Hanbel ne dedi? Daha değil, daha değil, daha kurtulamadım dedi. Son nefesi imanla kapatmadan kimse emin değil arkadaşlar. Kalpler Mevlamızın yedi kudretinde, kabzayı tasarrufunda. İstediği tarafa çevirir. Bugün bu kafadayız, bir de bakın sabaha çıktın adam kafir olmuş. Nice müftüler kafir oldu. Daha yeni. İslam'ın aleyhine kitap da yazdı adam müftüyken. Kafir o, mürtedim, ben inanmıyorum dedi bir şeye. Nice insanlar kafir oluyor. Nice Ehl-i Sünnet arkadaşlar bir de bakıyorsun bidata dönmüş. Mutezili olmuş, Vehhabi olmuş, Selefi olmuş. Bizim medreselerde okuyan hocalardan şu anda Vehhabilerin baş adamı olanlar var. Ümraniye'de, şurada burada. Var. Onun için kimse güvenmiyoruz. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet. İtikatlarımızı Allah'ımıza emanet. Rabbim muhafaza eyle ya. Ya bak kaç sayfa dersten bir şey hazırladım size. Hiçbir şey daha okuyamadım. Artık okuruz inşallah. Allah'ın sohbetleri bitmez inşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle efendim çok uzatmayalım dedik. Kısaca bir dua edelim. Bir de şunu rivayet edebilirsem ederim. Yani siz de amel edebilirseniz edersiniz. İnşallah. Cinlerden korunmak için dikkat et. Bu çok önemli. Bütün millet cinleniyor, perileniyor. Evlerinde yangın çıkıyor sebepsiz. Herkes bir belada ya. Bu cinler şeytanlar. Cin ne demek? Şeytan demek yani. Cinle şeytan. Kâne min el cinni. Şeytan da cinlerdendir esas. Cin daha... Her cin şeytan değil. Ama her şeytan cin. Anladın mı? Her cin şeytan Değil. Çünkü cinlerin Müslümanı var mı? Var. Şeytanların Müslümanı var mı? Yok. Anladın mı şimdi? Bak şurayı çok iyi. Bunu size naklediyorum. Hepinizin evine, ocağına, çoluğuna, çocuğuna lazım. Ebu Nadr Haşim İbni Kasım el-Leysi. Bu zatın doğumu 134. Yani bu zat çok mübarek bir zat. Şeyhul Muhaddisin. Hadis alimlerinin şeyhi. Daha ikinci asırda. İkinci asır ha. En hayırlı asır benim asrım, sonra ondan sonra gelir. Yani ne oluyor? Tabi'in dönemi oluyor. O zaman muhaddislerin şeyhi bu zat. Kaynaklarım çok sağlam. İbn-i Abidin, duydunuz mu İbn-i Abidin? Fıkıhçı. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi, direkt halifesi ve vasiyet etti. Cenazesini kıldıran Halidi tarikatımızın büyüğümüz, İmam Rabbani'den sonra en büyük pirimiz Halid-i Bağdadi Hazretleri, yani aşağı doğru söylüyorum. Yukarıda Şah-ı Nakşibetleri kastetmiyorum. İmam Rabbani'den sonra derken dönem olarak sonra. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Ondan büyüğü yok. Kıyamete kadar da bu yol Halidi yolu olarak kalacak. Mevlana Halid'in halifesi ve cenazesini de o kıldırdı yani. İbn-i Abidin bunu zikrediyor. Efendim, sayfa 503-505 arasında geçiyor. İbn-i Abidin'in sebeti var. Okudülle Ali diye. Bir adı da İbn-i Abidin'in sebeti. Sebet, kendi ilimlerini, senetlerini, isnatlarını zikrettiği kitaplara deniyor alimlerin. Şimdi bu zat anlatıyor. Ebu Nadr Haşim İbni Kasım el-Leysi Hazretleri. Evimde cinler görüyordum diyor. Cinler bana diyorlardı ki ya Eben Nadr, bizim civarımızdan ayrıl. Yangın da çıkarıyor bunlar. Bazı sebepsiz yangınları, sebepsiz. Hiçbir şey yok. Gofra mı attı, yok. Ora mı bilmem ne oldu, yok. Ateş şuradan mı çıktı, yok. Fiş mi patladı, yok. Cep telefonu mu patladı, yok. Geliyorsun bakıyorsun sebepsiz. Şimdi geçen Medine'de bir yerde oldu, bildiğimiz bir yerde. Üç kere yangın çıkıyor, hiçbir sebebi yok. O Urfa'da bir ev vardı hani, her tarafından ateş çıkıyor. Gördünüz mü onu? He? O videosu vardır. Her tarafı yanıyor ya. Ondan sonra işte bu işten anlayan biri gitti de ne yaptı işte efendim, okudu etti falan, söndü. Er-Rahman suresini okuyorsun, işte suya üflüyorsun, suyu serpiyorsun falan. Ama şimdi bak burası çok acayip. Evimde cinler görüyorum diyor. Onlar bana diyorlardı, burayı biz işgal etmişik. Bizim meskenimiz burası. Bizim civarımızdan ayrıl. Bu da bana çok zor geliyor diyor. Benim evim, yurdum diyor. Beni taciz ediyorlar. Küfe'de bulunan 3 tane alim o zaman. Bu da çok alim. 2. asır daha ya. İbni İdris, öbürü İmam Muharibi, öbürü Ebu Üsame. Hepsi büyük muhaddis, allame. Bir mektup yazdım. Dedim ki yani elde olan beyde olmaz. Ben de alimim ama herkesin ihtisası farklı. Bu hususta bir dua, bir şey biliyor musunuz? Bana bir şey öğretin. Üçüne de mektup yazdım diyor küfede. İmam-ı Muharibe Hazretleri bana dedi ki Medine'de bir kuyu vardı. Oraya ne zaman kova sarkıtsalar cinler ipini keserdi. Kova yolda ipini kesiyorlar. Kovayı daha çekemiyorsun. Gitti. Derken bir kafile geldi. Kuyunun ahalisine misafir oldular. O da dedi ki onlara, ya buraya kim kova sarkıtsa ipini kestiler. Efendim, sonra bir zat geldi, dedi ki şu duayı okuyacaksınız, peşine de Saffat suresi, ilk 10 ayetini okuyacaksın, suya üfleyeceksin, ondan sonra o suyu kuyuya dökeceksin, o sırada efendim bu cinler buradan kaçarlar, bir daha da kovanıza musallat olmazlar, ipini de kesmezler, siz de kuyudan istifade edersiniz. O zaman her yerde musluk yok. Kuyudan istifade edemeyince zaten hayat bitiyor yani bir köy için. Hal böyle. Onun için diyor, şimdi ben bu rivayeti gördüm diyor, o zatlar suya kuyuyu döktü, kuyuya o ayetleri okuyup suyu döktüler, o sırada bir ateş çıktı, kuyunun başında ateş söndü, yani onları yaktı bu ayetler. Zaten Saffat suresinin ayetleri ne diyor? İlla men khatifel khatfete fe etba'u şihabun seakib. Hangi şeytan, cin, gökten gayb haberi çalmak için göğe tırmanıp da kulak kabartırsa, yıldızdan bir parça, delen bir yıldız onu peşine düşer ve onu yakar diyor ya. Ayet zaten Saffat suresinin işte 7-8-9'unda bunlar söyleniyor. Başında ve Saffat koruyan meleklere yemin ediliyor. Ondan sonra aşağıda da bu söyleniyor. Bu zat Ebu Nadr Hazretleri de diyor ki, ben bu rivayeti duyunca küçük bir bakır kaba su doldurdum. Sonra bu sığınma duasını onun üzerine okudum. Suyun üzerine okudum. Sonra o suyu evin dört tarafına gittim. Böyle bütün her tarafına serpiştirdim. O anda bana ya Eben Nadr ehraktena ses geldi. Ey Ebu Nadr bizi yaktın dediler. Yaktın bizi lafı boşuna değil ha. Yaktın bizi yani hakikaten yakıyorsun. Yaktın bizi dediler. Senin civarından ayrılıyoruz diye bağırdı gittiler diyor. Bunu İbni Abidin zikrediyor. Hatimetül fukaha. Hanefi mezhebinde fıkıh alimlerinin sonu. 200 sene evvel falan vefat etmiş. İşte kaynağını da verdim. Mevzu da 1200-1300 sene evvelki rivayettir. Şimdi duanın okunuşu ve manası. Lalegül dergimizin 93. sayfasında. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi'llezî leyse min şey'in mümteni' ve bi'izzetillah diye başlıyor. Duayı bitirince Eûzü Besmele çekiliyor. Vassaffâti saffen fezzâcirâti zecran diye devam ediliyor. Fe'etbâhu şiâbun sâkib. O ışığıyla karanlığı delen kıvılcım peşine düştü onu yaktı ayetinde bitiyor. İşte size çok oluyor bu. Birçoğunuzda işte büyücü, cinci, bilmem ne hocalar şunlar bunlar bunların da çoğunun ehliyeti yok, liyakatı yok, manevi vasfı yok, zahiri Kur'an'ı okuyacak kadar ilmi yok, hiçbir şeysi yok. Maalesef milletin paralarını da alıyorlar yani. Onun için burada size İbn Abidin Hazretleri nakletmiş. Sahih kaynak. Duası burada. Ayetler zaten Kur'an'da. Ben size duayı da yazdım, ayetleri de yazdım. Manalarını da yazdım. Okuyorum da ne okuyorum? Bu ne demek ya? Ne diyorsun? İşte Allah'a sığınıyorsun. Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'tan başka kime sığınacağız yani? Allah Teala'nın cine de gücü yeter, şeytana da gücü yeter, hepsine gücü yeter. E kimin neye gücü yeter yani? Onun için bu 93. sayfadaki böyle yangın gibi efendim, eve veyahut işte musallat olan odayasına, banyosuna insanları korkutan, haller gören, çocuk görür, bir şey olur, korkar, eder. Bu ayet-i kerimeler suyun üzerine okunuyor, artık onun üzerine o su serpiştiriliyor, evin kenarlarına serpiştiriliyor, odaya serpiştiriliyor. Artık neyse bahçene serpiştirilsin. Böylece Allah'ın korumasına girersin. Sayfa 93. Bundan da istifade etmemizi Mevla nasip eyleye. Allah cinleri, şeytanları bizden bertaraf eyle. Bize de zürriyetimize de yaklaştırmasın Allah-u Teala. Ama bize onlardan muhafaza olunacak zikirleri okumayı, duaları yapmayı müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bizim Lale Gül'den arkadaşlar 28 tane eser, benim kitaplarım, 40 hadisi şerif var, Behçetün Nüfus var, İman İslam İlmihali var, Kalender Hoca Efendi'nin fıkhi suallere cevaplar, 2 cilt var, dualarım var, Erbain İdrisiye var, var, neler var. Bunların hepsi 28 tane risale bir kampanya yapılmış, size de arz ediliyormuş. Buraya da gelmiş 28 tane eser. Allah Teala okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Bugün şehit olan, daha henüz ismi açıklanmamız 7 tane şehidimiz var bugün. İsmi açıklanmamız 7 tane şehidimiz var. Allah tebareke ve teala ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Ailelerine sabrı cemil cezil ihsan eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedemâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle. İlk damla kanlarıyla cehennemden azad eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine de, o şehitlikleri hürmetine, ölene kadar zürriyetlerine de bu yolda yaşayıp, imanla ölüp cennette birleşmek nasip eyle. Burada ayırdın, ahirette mahrum etme, ayırma ya Rabbel Alem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme. Evet, ihvanlarımızdan Hasan Albayrak, Ziya Özkaya, Abdülbaki Gezer, Yemliha Akgül, vefat etmiş ve bu külliyeye de çok emekleri olan Hacı Molla dayımız, Allah rahmet etsin ona da, onun da torunu Orhan Zafer Efendi vefat etmiş. Allah'ım ya Rabbi ruhlerini şad eyle, kabullen nur eyle, affeyle, mağfiret eyle, lütfunla, kereminle muamele eyle. Fehmi Ayvaz, Şemseddin, Gökhan Mehmet, Ali Ahmet, Şenay, Zarife, Seher, Nebahat, Meyit ve Meyteler, onların da isimleri buraya gelmiş. Onlar da senden rahmetine muhtaç, bizlerden de dua bekliyorlar. Kabirde yatanlar imdat diye bir dua bekliyorlar. Onların da ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, bu tevhidlerin sevaplarını fazl-ı keremiyle ruhlarını hediyeledik. Vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar da bu zikirlerin sevaplarını kabirlerinde baki eyle. Onları da bizi de nursuz, rahmetsiz bırakma, terk etme ya Rabbel Alemin. Allah'ım amin. Hadis Alioğlu savcımızın babası vefat etti bugün. Ben de buraya geliyorum diye cenazeye de yetişemedim. Burada sohbet var diye tabii amme hizmeti, sizin hizmetiniz tabii daha önemli olduğu için onlar da anlayışlı olurlar. Biz çünkü cemaat bu kadar insan toplanıyor burada. Biz de mecbur yolda yetişmek için buraya geldik. Babası Salih Yılmaz Salihoğlu. Salih Yılmaz Salihoğlu efendim bir zamandır da ağır hastaydı zaten. Hadi Efendi tabii efendim bütün vatanımıza, milletimize çok faydalı hizmetleri olan, Müslümanlara efendim karşı hakikaten muhabbeti olan, efendim insanlara iyiliği olan bir ağabeyimiz. Allah Teala ona da ailesine de sabrı cemil, eci cezil ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin. Hayırlara anahtar, şerlere kilit eylesin. Allah Teala onlara da sağlık, sıhhat, afiyetle iman, kâmil, hüsnü hatime nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb, elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hacı Salih Yılmaz, Salihoğlu ağabeyimizle ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle, kul kusursuz olmaz. Kulaklarını da, sen haklarında fazl-ı kerem ile mağfiret eyle, hibe eyle. Hak sahiplerini de kendinden razı eyle ya Rabbel Alem. Okumuş olan 3 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini fazl-ı keremiyle kabule karin eyleyip hasbuna cümlesi ibadet evvelen bir zat hacı-i kainat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saniyen enbiya-i azam ve resul-i fikam hadaratının ve salisen ezvac-ı tahirat ümmahatil müminin hulefai raşidin ashab-ı güzin ensar-ı muhacirin tabi'in tabi'in tabi'in eyyim-i müştehidin fessirin muhaddisin fukuha kurratullahi huffaza silseyme şahın ervahine ve hassaten Salih Yılmaz Salihoğlu ağabeyimizin ruhuna hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, ilk gecesini mübarek eyle, bundan sonra da azaptan emin eyle, fazl-ı keremle lütfunla muamele eyle. İsimleri zikredilen sair meyit ve meyitelerin ervahine de hediye eyledik, vasıl eyle ruhlerine ya Rabbi. Bir kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ki, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. 7 kat gökler yerler terazin kefesine konsa bir la ilahe illallah hepsini alır aşağı. O kadar büyüktür. Onun için düşün ki Kur'an-ı Azimşan hatmi, hele 3 hatim, nelere yetmez, kimlere yetmez. Herkese yeter, insanların azabını dindirmeye yeter. Allah'ın ayetleri, Allah'ın zikrinin bereketiyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin, bu şehadetleri, bu tevhidleri, bunlardan hasıl olan cümlesi vübatı da, bu şehitlerimizin ve Salih Yılmaz Salihoğlu ağabeyimizin ruhuna ve meyit ve meytelerin ervahine de hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Rızanı bizlere helal eyle. Vuslatinle mesrur eyle. Azabından, gazabından sana sığındık, muhafaza eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerini biz de istiyoruz, nasip eyle. Onun sana sığındıklarının her şeyden sana sığındık, sen bizi muhafaza eyle. Askerimize, polisimize bizi korudukları gibi muhafazalar ihsan eyle. Mansur muzaffer eyle. Bütün terör örgütleriyle, bütün suç örgütleriyle baş etmelerini nasip eyle. Memleketi süt liman halinde, hırsızsız, uğursuzsuz, teröristsiz bir halde selametle halas eyle. Sen de bize vatanlarımızda, yurtlarımızda, camilerimizde, medreselerimizde huzur üzere ibadet ve dua ve zikir yapmak nasip eyle ya Rabbi. Hiç korku bırakma vatanımızda ya Rabbi. İslam vatanlarını da ya Rabbi, Ehl-i Sünnet Müslümanları da halas eyle ya Rabbi. Esir kamplarındaki tutsakları, İsrail'in esir kamplarında olan ve dünyanın neresinde haksız yere zulme uğramış, esir düşmüş Müslümanlar varsa, rehin düşmüş Müslümanlar, hapishanelerde kalan, halas eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi sen fazl-ı kerimle, imdad eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Bütün İslam vatanlarına sükunet, sekinet ihsan eyle. Huzur ve güven ihsan eyle. Şia'nın belasını bertaraf eyle. Yahudinin büyük Ortadoğu projesini iptal eyle. Siyonistan projesini iptal eyle. Yemen'den Fas'a kadar bütün İslam alemindeki 52-53 devlet ve Müslümanların yaşadığı bütün yerlerde onların da bizim de huzurumuzu temin eyle. El-Mü'min ismi şerifin hürmetine bize emanlar ihsan eyle. Emniyetler ihsan eyle. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Beynindeki olanlar, karnında tümör olanlar, talebelerden, cemaatlarımızdan, içimizde hastası olanlar, içinde hastalık bulunanlar, hepimize acil şifalar ihsan. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. İşsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler, ailelerinde sıkıntı olanların yuvalarına huzurlar ihsan eyle. Aralardaki bütün kin ve nefretleri izale eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam'ın Kur'an'ın zikrin nuruyla yaşayıp ölmek nasip eyle. Hayatımızda, mematımızda, son nefesimizde, kabrimizde, mahşerde, sıratta nursuz bırakma ya Rabbel Alemin. Işıksız bırakma ya Rabbel Alemin. Karanlıklara koyma ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin amin. La şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şahkına kâfe ve ilâ ruhu. Efendim babamız gâzı ve ilâ ruhu. Ve ilâ ruhu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Üftadi Efendi Hazretleri Evliya. Molla Hüsrev Efendi, Molla Fenar Efendi, Molla Güran Efendi. Ve ilâ ervâhü cemî'ül meşâih vel ulemâ ve sulehâ vel evliyâ'l medfûnîn fî adîl belletil mahrûseti. Ve ilâ ervâhü cemâatil hâdırîn, envâtil cemâatil hâdırîn el-Fâtiha.